7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De OPEC verlaagt voorlopig de olieproductie niet. In oktober sneed het kartel van olieproducerende landen nog flink in de productie, wat tot een hogere olieprijs leidde en verontwaardiging in het Westen. Saoedi-Arabië, de officieuze aanvoerder van de OPEC, werd ervan beschuldigd daarmee partij te kiezen voor Rusland in de oorlog met Oekraïne. Gisteren werd een prijsplafond van westerse landen van kracht voor Russische olie. Rusland beraadt zich nog op vervolgstappen. En de Europese Unie boycott met ingang van morgen de aanvoer van Russische olie via het water. De voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen waarschuwt dat een Amerikaans plan Europese bedrijven op achterstand kan zetten. De VS heeft bijna 400 miljard uitgetrokken om op een duurzame manier de economie te steunen, bijvoorbeeld met subsidies voor groene producten. Von der Leyen zegt dat die steun onder meer schaarse grondstoffen duurder maakt. Eerder noemde de Duitse minister van Financiën het economisch beleid van de VS al bijzonder protectionistisch. In Frankrijk zijn zeker 20 mannen uit de porno-industrie beschuldigd van geweld, verkrachting en seks met minderjarigen. Meer dan 60 ex-porno-actrices hebben aanklachten tegen ze ingediend. Aanleiding voor een groot onderzoek was een boek uit 2018 van een journalist die undercover werkte bij pornofilmbedrijven. En op het WK voetbal in Qatar is Polen uitgeschakeld. De ploeg verloor in de achtste finale van Frankrijk met 3-1. Het Poolse doelpunt viel vlak voor het einde van de wedstrijd in de blessuretijd. Frankrijk staat vrijdag in de kwartfinale tegenover de winnaar van de wedstrijd van vanavond tussen Engeland en Senegal. De achtste finale trouwens, gisteren, tussen Nederland en de Verenigde Staten op het WK, is bekeken door bijna 4,8 miljoen mensen. Het weer. In Limburg wat motsneeuw of motregen. Blijft een graad of 2. In de Limburgse heuvels kans op wat sneeuw. Morgen af en toe lichte regen of motregen. In de middag een graad of 6 aan zee. En in het binnenland rond de 3. En de wind blijft noordoostelijk. Dit was het NOS Journaal. Ster. De Kampschilders van Jan Brokken. Over de reddende kracht van kunst in moeilijke tijden. Een magnifiek boek volgens Philip Dreugen. De Kampschilders. Nu in de boekhandel. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk. Vers gemalen, niet uit capsules. Dankzij de Z10 koffievolautomaat van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Bekijk de Z10 nu op jura.com. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS-creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow! Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. Want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het swingende eindejaarsconcert van het Jazz Orchestra of the Concertgebouw op 13 december. Met speciale gasten Shirma Rouse en Isaleen Callister. Bestel op concertgebouw.nl. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS-creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Oh, yes! ICS. Dit is Samuel. Hi, I'm Samuel. Samuel heeft HIV. Maar omdat hij op mannen valt, krijgt hij niet de zorg die hij nodig heeft. Net als vele andere homoseksuele mannen in Kenia en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Samuel van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. De bouwsector moet verduurzamen en dat kan ook, maar toch gebeurt het nauwelijks. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. We hebben 1 miljoen huizen nodig, maar onlangs werd de bouw al geconfronteerd met een stop door de stikstofregels. De stikstofuitspraak van de Raad van State gaat leiden tot enorme vertragingen in de bouw. Goedenavond. Het was een slimmigheidje van het kabinet om ervoor te zorgen dat de bouw door stikstof niet stil kwam te liggen. Een speciale regel voor de bouw, daarvoor waren geen stikstofvergunningen nodig. Maar daar zet de Raad van State nu een streep door. En dat heeft enorme gevolgen. Bouwprojecten lopen grote vertragingen op. Brancheorganisatie Bouw in Nederland noemt de uitspraak dramatisch. Niet alleen stikstof is een probleem, ook CO2-uitstoot. Het enige is, we bouwen nog steeds hoofdzakelijk met beton. En de betonsector stoot meer CO2 uit dan de luchtvaart. We gaan straks naar oplossingen luisteren. Maar eerst even naar de huidige situatie kijken met Doreen Staal. Voorzitter van de Betonvereniging. U bent ook directeur van een fabriek die prefab bouwonderdelen maakt. Hè? Dus hele muren, halve huizen. We maken betonnen huizen inderdaad. U maakt betonnen huizen. Wat hangt ons boven het hoofd als de bouwsector en met name dan de betonsector op het huidige niveau blijft? Nou ja, inderdaad, we hebben het met stikstof over een bouwstop. En ik kan me voorstellen, als we op dit niveau blijven met CO2-uitstoot en niks doen, nou ja, dan hangt ons dat ook boven het hoofd over een aantal jaren. Dus wij moeten daar nu op gaan acteren. En daar zijn we volop mee bezig vanuit het betonakkoord. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het betonakkoord. Ja, het betonakkoord is een akkoord van een aantal bedrijven, overheden, eigenlijk in de hele keten. Waarbij we met elkaar een handtekening hebben gezet onder ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en 100% circulair. Zo? Ja. Dat is nogal ambitieus. Het is een stevige ambitie die we hebben onderstreept. En dan inderdaad is natuurlijk meteen de vraag, ligt u al op dat pad? Want dat is al over 6 jaar. Ja, we liggen op het pad, maar we moeten wel vol tempo erin nu gooien. Anders komen we niet uit op klimaatneutraal. Maar we hebben eigenlijk alles in scope om het te halen. Ja. Maar we moeten wel nu zeg maar die versnelling in gaan zetten. Anders gaan we het niet halen. Nee, en dan dus ook om een dubbele bouwstop te voorkomen. Het is eigenlijk zo, hoe groener je gaat bouwen, hoe groter de kans is dat die huizen er ook echt komen. Ja, absoluut. Ja. Om de productie van beton te verduurzamen, is het hergebruik van oud beton een oplossing? Ja, dat is een oplossing. Dan gaan we daar eens even kijken met verslaggever Joga Brouwers. Powerscreen is een gigantisch apparaat. En dat mag nu oplopen en alles trilt. Je hebt zien, kijk, hij heeft nou gooit hij erin. Gooit het in de voeder. Hier zitten allemaal dekken in. Kijk, vier lagen met dekken. Ja. Nou, dan komt het eraan. Kijk maar daar al. Nou, je ziet het al wat er gebeurt. Hij vult alles helemaal schoon. Hier gaan. Mooi, hè? Bart Erbe, vestigingsmanager van het grootste sloopbedrijf van Nederland, B-Next, is er trots op. De powerscreen vergruist door zeven en trillen de grote brokken oud beton in zand en grind. Hier die eerste band, daar komt 0,4 uit. Dat is heel fijn zand. Dat gebruiken de stratenmakers weer als onderbaan. Dan draaien we 4,16, 4,22 en we pakken nog de overkorrel eruit. Dat is 31,5. Voor het maken van nieuw beton heb je cement nodig. De lijm tussen zand en grind. Cement is het meest vervuilende element van beton. Maar als je oud beton hergebruikt, dan heb je veel minder cement nodig. De eisen die gesteld worden aan gerecycled beton zijn wel heel hoog. We hebben een afspraak met onze tak sloopwerken dat het echt schoon moet zijn. Ja. Dus van tevoren het hout eraf, de kameltjes, dingetjes, frutseltjes. Dus eigenlijk mooi schoon beton. En dan gaat het over die banden heen. Daar zitten nog windshifters op. En die blazen dan nog het laatste plasticie, het houtje en dingetje eruit. Maar dat kan je zo te zien. Dus nou gaan we erheen lopen. Nou, dat ziet er heel vernuftig uit. Deden jullie dat 30 jaar geleden ook al? Nee, dat deden we toen nog niet. Kijk, het heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Want ja, beton maken is natuurlijk een enorme belasting voor het milieu. Dus alles wat we daarin terug kunnen winnen, ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat is voor ons een win-win. En het is natuurlijk, ja, dit is de toekomst. We moeten mee en we willen graag mee. Dus ja, daar hebben we best wel voor geïnvesteerd. Want als zoals die machine die daar staat, ja, dan praat je over €500.000. En dan heb je nog niet eens de breker en de kraan. Dus het is best wel, maar ja, wij willen dat graag. En we moeten ook op een gegeven moment dat doen, vind ik. Om het milieu te ontzien. We kunnen wel alles blijven delven en doen, maar we hebben het leggen. En dan maken we er eigenlijk alleen maar korrel van voor onder de wegen. Dat is toch doodzonde? Schoon beton onder de weg. Niet dat schone betonpuin van B-Next, maar de overige 90% verdwijnt nog in de fundering van wegen. Hoezo? Ik ga het vragen aan Doreen Staal, voorzitter van de Betonvereniging, het kennisnetwerk voor de betonbouwsector. Goedemiddag, met Doreen Staal. Dag Doreen, met Joga. Bart Erbe van Be Next vertelde net dat er nog veel schoon beton onder de weg gaat. Waarom is dat zo? Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk. Want kijk, als je het onder de weg stopt, hoef je het niet te toetsen aan allerlei normen. En daar hebben we echt in beton wel heel erg last van. Want in beton zijn best wel hoge eisen op het moment dat je het echt wil gaan gebruiken in beton, in constructief beton. En dat betekent onder andere dat het heel erg schoon moet zijn. Dus het moet eigenlijk weer gewoon lijken op grind of op zand. Er mag geen stukje baksteen in zitten of er mag niet nog een stukje van een elektrapijpje in zitten. Dus je moet eigenlijk helemaal anders gaan denken als je dat doet. Je moet anders gaan slopen. Je moet het veel schoner gaan opwerken. Ja, dus er zijn nog best wel wat stappen te zetten voordat we daar zijn. Het is wel zo dat er een ambitie is uitgesproken in de betonsector om richting 2030, stap voor stap, in etappes gaan we echt naar 100% hoogwaardig hergebruik van gesloopt beton. Dus dat is wel een heel waardevolle ambitie die we hebben uitgesproken met elkaar en ondertekend. Nou goed, en dan wordt de volgende stap is natuurlijk dat we niet alleen maar kijken naar het zand en grind. We kijken dan ook eens naar het cementgedeelte. Hoe kunnen wij het cementgedeelte vervangen? Hergebruik van beton is dus oplossing 1 om te verduurzamen. En cement vervangen is oplossing 2. Bert Busche van Janssen Beton uit Zon maakt duurzaam beton. Wij hebben zeg maar het cement vervangen door geopolymer. Dus een andere mineraalstroom wat vrijkomt vanuit de staalproductie. Het heet allemaal geen beton, het heet geopolymerbeton. Maar het proces is nagenoeg hetzelfde. Geopolymerbeton is beton gemaakt zonder cement, maar met een ander bindmiddel. Dat andere bindmiddel is hoogoverslak. Een poeder dat overblijft uit de staalindustrie. Het is een restproduct waardoor de CO2-footprint veel lager is. Zo verduurzaam je beton. Wat gaan we nu zien? Nou, wat we kunnen doen is het volgende. Kijk, op het moment is als het zand en het grind gaat via een trechter, gaat het in een transportband naar boven toe. En dan zie je daar verschillende dakbunkers. En die dakbunkers die worden uiteindelijk gevuld. Nou, zullen we erheen? Ja. Of kunnen we daar? We kunnen hier naar boven lopen. Naar boven lopen, oké. Okay. Dan lopen we de helling op waar langs die band naar boven gaat met alle onderdelen. Met alle grondstoffen. En dit zijn alleen maar de toeslagmaterialen wat we nu zien. En daar wordt dan geopolymeer aan toegevoegd, zodat er duurzaam beton gemaakt wordt. Maar ze maken bij Janssen Beton lang niet iedere dag duurzaam beton. Omdat de vraag er nog niet is. En als de vraag er is, dan is het altijd een prijskwestie. Plus, dan is nog een keertje erbij van, ja goed, we willen het wel. De klant wil het ook wel vaak. Maar dat betekent elke keer weer opnieuw op de wiel uitvinden. Ook hier laat de norm het niet toe om zeg maar om in één keer te kunnen schakelen van beton naar geopolymer beton. Ja, we horen hier een aantal obstakels eigenlijk om betere, duurzamere opties te gebruiken, mevrouw Staal, van de betonindustrie. Als we even kijken naar die stand van zaken, hoe omvangrijk worden deze duurzame methoden al toegepast? Nou, nog vrij beperkt, helaas. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van het geopolymeer, dat zijn echt pilotprojecten. En wat je hem ook hoort zeggen... Van, ja, helemaal proefprojecten. Ja, proefprojecten. Ja. En wat je hem hoort ook zeggen, we moeten over veel drempels heen om dat aan te kunnen. Dus je wil echt een opdrachtgever die het wil hebben. Mm-hmm. Heeft hij nodig. Ja. Hij heeft wat meer geld nodig, zegt hij. Want het kost wat meer geld. We zijn aan het innoveren. De prijs zou omhoog moeten. En hij moet het ook nog toetsen. Wat het ook nog duurder maakt. Want er zijn... het klinkt altijd alsof wij helemaal vastzitten in regels. En dat is ook best zo. Het is in beton gegoten bij u. Het is in beton gegoten. Nee, er staat gewoon hem even maken, begrijp je wel. Ja, nee, er staat gewoon in de richtlijn. Er moet zoveel kilo cement in een kuub beton zitten. Ah. Geopolymeer heeft geen cement. Nee. Dus dan zegt de norm, toon maar aan dat het gelijkwaardig is. Maar hoe je dat moet aantonen, staat nog niet omschreven. Mm-hmm. En dat maakt het heel ingewikkeld, want dan zegt gemeente A, toon maar eens even ABC aan. Ja. En dan komt deze meneer Janssen in de volgende gemeente. Die zegt, toon maar eens even C, D en G aan. Dus dan krijgt hij ontzettend veel werk aantonen. Hij krijgt heel veel kosten. Mm. Ja, dit is wel herkenbaar, want het is ook wat wij horen in een rondvraag onder 12 bouwbedrijven die bij dat door u genoemde betonakkoord zitten. Yeah. Ook wat die meneer van Janssen Beton net opmerkt, er is te weinig vraag naar. Dus opdrachtgevers geven het niet als voorwaarde. Het is een geldkwestie en normen staan in de weg. We hebben ook leden van de BRBS gevraagd, dat is de branchevereniging Recyclen, Breken en Sorteren. Mm-hmm. Die zien als oplossing voor CO2-neutraal beton beter scheiden aan de bron. Dus schoon oogsten, als het ware. Ja, gewoon oogsten. Ja, ja. Mee eens? Ik ben het zeker mee eens, ja. Maar ook dat vraagt weer even een aanpassing. Dus Waar wij vanuit Betonakkoord nu heel erg hard op sturen, en ik denk dat dat echt de belangrijkste is, om vanuit de overheid, en dat is best bijzonder, dat je vanuit de sector vraagt aan de overheid, leg de lat maar hoger neer. Ja. En maak het maar strenger. Want daarmee weet je dat de innovators... Ja, dat hoor je niet vaak inderdaad. Nee, dat hoor je niet zo vaak. Dat wij zelf zeggen, maak het maar strenger. Want en daarmee hoe reageert daar de overheid op? Ja, volgens mij moet je hier best een beetje aan wennen dat die vraag gesteld wordt. En we zijn nu in gesprek over hoe we dat dan zouden moeten doen. Maar waarom is dat dan? Vertrouwt de overheid het niet dat u dat vraagt? Nou, nee, het is niet zozeer vertrouwen, maar het is wel een beetje zoeken. Hoe doe je dat? Want er zijn ook weer verschillende meetmethodes. Hè? Dus je hebt een milieuprestatie gebouwen. Dat is een bekende manier, zeg maar, om dat in kaart te brengen. Maar wij willen het liever op materiaalniveau. Dus we zitten eigenlijk nu in dat gesprek. Hoe doe je dat nou het beste? En hoe definieer je dat nou? En maak je het ook eenduidig? Zodat je op de goede punten kan sturen, ja, om het echt naar beneden te krijgen. Want dat is wat we willen. Dat geopolymeer, dat werd al genoemd. Hè? Dat is dus niet het gebruik. Want als je dat beton recycelt, dan haal je... Kun je daar eigenlijk alle vraag mee... Nee, dat kan niet. Dus als je eigenlijk al het sloopafval vanuit Nederland hoogwaardig zou hergebruiken, dus al het beton gebruik je weer 100% als beton, kun je ongeveer aan 20% van de nieuwbouwvraag voldoen. Ah, dat dus kan je zult niet. Altijd nog primair materiaal moeten gebruiken. Ja, of dus dat geopolymeer. Nee, dat geopolymeer is eigenlijk meer het lijm tussen de steentjes. Ja. Dus de steentjes heb je nodig, zand en grind. In plaats van cement. Ja, dus in plaats van grind ga je, zeg maar, betonpuin gebruiken. Ja, maar dan heb je nog steeds grind nodig, bedoelt u eigenlijk. Ja, dus je hebt altijd zand en grind nodig. En, en die steentjes moet je aan elkaar lijmen. Dan doe je of met cement of met geopolymeer. Ja. Cement heeft een hele hoge CO2-footprint. Precies. Moet ook aangewerkt worden. Ja. Wordt aangewerkt. En geopolymeer is eigenlijk een ander soort lijm. En die andere soort lijm, die staat nog niet omschreven. Die moet nog in een norm worden geschreven. Ja. Die moet kunnen nog... even op terugkomen. Laten we eerst even kijken hoe dat gaat eigenlijk in de praktijk met dat geopolymeer beton. Ja. In Boekel, in de buurt van Eindhoven, staat het Ecodorp. En daar zijn de huizen gebouwd met dat materiaal. Er komt nu een elektrische auto het parkeerterrein op rijden. Dat is hem vast. Patrick Scheven. Goeiedag. Hallo. Patrick, jij bent van Eco Plus Bouw en nu lopen we in het Ecodorp. Je bent de aannemer, je hebt het hier gebouwd. En wat zien we nu? Wil je een korte beschrijving geven? Ja, wat zien we hier? We staan hier tussen twee cirkels van 12 woningen. In totaal zijn er 3 cirkels van 12 woningen gebouwd. En de woningen zijn inmiddels bewoond. En het begint steeds meer vorm te krijgen hier. Dus heel mooi om te zien. Dit is een ecodorp, dus hier is met alles rekening gehouden. Ja. We hebben een aantal nieuwe producten toegepast in het ecodorp. Waaronder een nieuw soort fundering. Die fundering hier bestaat uit glasschuim en geopolymeerbeton. We gaan nu even de bouwplaats op. De bouwplaats van de Artist in Residence. Yes. Ja. Dat is een rond gebouw. Ja. Nou staan we op een soort van bordes, zeg maar, rond het ronde huisje. En dat lijkt toch echt beton? Ja, bijna alle ingrediënten zijn hetzelfde, behalve de binder. Dus we gebruiken gewoon zand en grind. En als bindmiddel gebruiken we geen traditioneel portlandcement, maar een geopolymeer. En dan lijkt het dus precies hetzelfde. Ja, ook tijdens de verwerking is het gewoon vergelijkbaar met gewone beton. Kunnen we erin, in het huis? Ja. Een grote glazen voordeur en een puntdakje helemaal van hout. En ook binnen is dat zo? Die glasschuim als fundering en geopolymeer eroverheen? Ja. Nou ja, als we het over beton hebben, zien we hier ook nog muren die van een ander soort beton zijn gemaakt. Van hennepbeton. Dat heeft een heel open structuur. Dus het vocht vanuit de woning kan door de muur naar buiten toe verplaatst worden. Dus eigenlijk creëer je een soort ademend membraan. Een ademend huis. Wat voor een heel gezond en comfortabel binnenklimaat zorgt. Nou, is er ook altijd heel veel belangstelling voor houtbouw. Waarom hebben we toch nog beton nodig? Ondanks dat hout een lichtgewichte constructie is, wonen we in Nederland. En de bodemgesteldheid in Nederland is niet overal even jovel, om het zo te zeggen. En nou ja, kosten spelen natuurlijk mee. Hè. Dus als je dan gaat kijken van joh, wat is het product wat snel en enigszins betaalbaar beschikbaar is, dan is beton een op dit moment nog steeds een product wat dan ja, als eerste om de hoek komt kijken. Ja. Kom, we gaan eruit. Okay. Deze artist in residence die staat dus echt op een heel mooi plekje in het Ecodorp. Maar door het stikstofprobleem ligt de bouw stil. Geldt dat ook voor jou? Nou, gelukkig niet. Positief aan hetgeen wat we doen is dat we lichtgewicht bouwen. Dus bijna alles elektrisch. Dus wij hebben echt minimaal last van de hele stikstofproblematiek. En ja, waar ik me over verbaas, zeg maar, is dat ondanks dat iedereen weet dat het in de lucht hangt, hè, in de lucht hing, zie je maar weinig verandering. Dus men was eerder aan het nadenken hoe ze de regels konden omzeilen dan een oplossing bedenken. En ja, wellicht is zeg maar de uitspraak die nu gedaan is wel een extra motivatie voor partijen om toch nog eens een keer naar de tekentafel te gaan en anders te gaan denken. Ja. Die partijen zijn er. Want een vloer van geopolymeer is een eerste stap. Maar iets constructiefs bouwen, daar moet je lef voor hebben. Poscalis heeft samen met andere bedrijven en onderzoeker Martin Verwij van Scape een masterproof uitgevoerd. En die is gelukt. Jo. Nou, ik ga verder op de fiets. Op weg naar het bruggetje, helemaal gemaakt van circulair beton. En dat is in de buurt van Valkenswaard. Ik denk dat ik Martin zie, vlak bij de fietsbrug. Ja, hij zwaait. Oh, dat is mooi. Martin. Ja. Martin Verwij. Jij bent verantwoordelijk voor de innovatie en ontwikkeling bij Scape. Ja, dat klopt. Op het gebied van geopolymeer beton zijn wij 12 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling. En toen kwam Boscalis bij ons. Die wilde een fietsbrug maken van geopolymeer beton. Het is een overspanning van 16 meter. Er zit wapening in, er zit voorspanning in. Die brug weegt 140.000 kilo. Dus die moet sowieso zijn eigen gewicht kunnen dragen. En alles wat er overheen gaat. En dat 100 jaar lang. Dat hebben we allemaal aan moeten tonen. En dat was best een klus. Nou, nog 25 meter. Dus de eerste keer dat je eroverheen fietst. Wat denk je? Jouw dikke glimlach. Ja, we naderen nu de brug. En dan denk ik aan alle onderzoek die het heeft gekost. En dat het gelukt is om dit te realiseren, dat is echt heel bijzonder. Heb je er wakker van gelegen? Nou, een beetje slecht geslapen heel soms, maar echt wakker gelegen niet. Want we waren met een goed team en ik wist dat we eruit zouden komen. Joehoe, nu rijden we er een beetje vanaf. Een beetje hellinkje. En hoe lang heeft het geduurd? Het onderzoek zelf heeft 10 maanden gekost. En het maken van de brug? Een paar dagen. Oh, echt? Ja, een paar dagen werk. We gaan even afstappen en we gaan luisteren naar het beton. Want aan beton kun je heel veel horen. Oh, het goed dat je die hamer hebt meegenomen. Oké. Okay. Ja, we gaan nu luisteren naar beton. Ik ga erop slaan met een hamer. Want als het zwak is of zitten scheuren in, dan hoor je een doffe klank. En als je een heldere klank hoort, dan is het sterk en stevig. Klinkt als muziek. Lang aan gewerkt en ja, het is echt heel mooi geworden. Echt een succes. En kan je nou zeggen dat het groen beton is? Zeker is dit beton duurzaam en dus groen. Omdat de CO2-footprint veel lager is dan van gewoon cementbeton. Maar het is dus dus je hebt in plaats van cement hoogoverslag gebruikt. Dat is een restproduct. Als dat nou opraakt? Nou, opraken zal het niet. Het kan wel zijn dat de vraag enorm toeneemt en dat het zeg maar schaars wordt. Daarom zijn wij ook bezig om te kijken naar alternatieven. Bijvoorbeeld vulkanische materialen of gebrande klei. Die kun je ook toepassen in geopolymeer beton. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Beton, dat weten we. Dat bestaat 100 jaar, is het beste materiaal wat we kennen. Kan tegen kou, tegen hitte. Vloeistofdicht. Is dat met vloeistofdicht? Is dat met dit ook, met geopolymeer beton? Ja, zeker. Dat hebben we ook allemaal aangetoond met proeven en testen. En dat is zeker het geval. En deze brug die gaat 100 jaar mee, volgens de berekeningen. Hij is demontabel. Dus op een gegeven moment, als hij hier niet meer nodig is, kan die opgehesen worden, ergens anders weer neergelegd. Maar als het moet, kun je hem ook recyclen. Dus dat betekent fijn malen en weer in nieuw beton toepassen. Gewoon beton of in geopolymeer beton, dat kan allebei. Dus nu mee in de vaart te volkeren? Ja, zeker. We gaan opschalen, we gaan exporteren. We gaan hier echt een groot succes van maken. Ja, de ambities zijn er zeker. Hè? Nu opschalen, zegt Martin Verwij. Ja. Mevrouw Staal, voorzitter van de Betonvereniging. Hoe gaat het nu verder? Wat is het plan? Want u zei net, we hebben een betonakkoord en we willen CO2-neutraal zijn in 2030. Ja. Dat is eigenlijk al een aanscherping van het oorspronkelijke akkoord. Klopt, ja. Doen alle bedrijven daaraan mee? Ja, zeker. Die doen daar mee. Dus, dat vind ik ook echt wel het unieke van het betonakkoord. Dat het iets is wat we met z'n allen getekend hebben en waar we met z'n allen achter staan en blijven staan. En dus ook met z'n allen verplichtingen hebben. Dus dat vind ik echt het mooie. Want het is ook echt een keteninspanning. Je kan niet, en dat hoor je ook wel, denk ik, Martin Verwij net zeggen en A. Jansen zeggen, het is best complex om tot zo'n innovatie te komen. Ja. En je moet eigenlijk door die hele keten heen, van sloop hebben we net gehoord, hè, en intelligent slopen, helemaal de keten af tot het storten van het beton, tot de bouw, moet het hele lijntje kloppen. En dat is mooi van het betonakkoord. De partners of de partijen die erin zitten, zitten over die hele lijn heen gecommitteerd. Ja, die zijn gecommitteerd, maar dat zijn lang niet alle bouwbedrijven. Nee, maar er zitten wel heel veel grote bouwbedrijven in. En ik denk op een gegeven moment, als je een groep van innovators hebt, en dat zie je nu ook in het betonakkoord, je hebt een aantal koplopers. Ja. Die koplopers die gaan lekker het tempo bepalen. Die verleiden de markt. En wat we heel graag willen, is dat die overheid zegt, hé, hey, koplopers, jullie hebben een hele mooie innovatie. Die is opschaalbaar. Ja. En we gaan de criteria, de eisen, strak zetten op basis van wat de koplopers kunnen. Ja, maar dat kan voor kleinere bouwbedrijven natuurlijk wel een bottleneck zijn. Want die moeten dan dus mee met iets waar best veel aanpassingen voor nodig zijn. Ja, maar die aanpassingen kunnen ook juist heel erg zitten in die keten weer. Doordat de bouwers misschien weer een andere vraag stellen aan de mortelcentrale. Dus je kan heel veel ontsluiten met kennis in die sector. Dus op het moment dat je een aantal grote partijen hebt die mee gaan bewegen. Je hebt de overheid die gaat liggen trekken of duwen, hoe je het wil verwoorden. Je hebt een kennisdelingsorgaan, zijn een betonvereniging. Je hebt een norm die het kan toetsen. Mm. En je hebt een innovatieprogramma, zijn we ook mee bezig met elkaar. Maar, met een aanvraag bij het Groeifonds. Dan heb je eigenlijk de bewegingen allemaal bij elkaar. Ja, maar dan zit ik nog steeds met die opdrachtgever. Ik wil een woonwijk laten bouwen, maar ik heb niet zoveel geld. Dan ga ik echt niet dat dure, neutrale beton vragen aan de bouwonderneming. Ja, maar dingen worden ook duurder doordat je ze niet opgeschaald krijgt. Dus op het moment dat je weet, ik investeer en die investering kan ik de komende 10 jaar terugverdienen. Is dat een andere investering dan, ik moet elke keer, zoals je de man hoorde zeggen, ik moet 10 maanden lang onderzoek doen. Ja, dat snap ik wel. Daar moet iets onbetaalbaar van. Die schaalvergroting krijg je pas als er ook opdrachten voor zijn, toch? Ja, maar dus die opdrachten, volgens mij komt vanuit de overheid de vraag. Er zou een innovatieprogramma, komt er hopelijk gesteund door het Groeifonds. Dan heb je ook financiering om op te kunnen schalen en om dat te kunnen financieren. Ja. Nou, dan maak je denk ik een mechanisme wat werkend wordt. Maar de concurrentie in die bouwsector is heel groot, hè? Als er één bedrijfje of een paar bedrijfjes zijn die zeggen, nee hoor, wij blijven lekker de ouderwetse methode toepassen en bij ons is het hartstikke goedkoop, dan loopt het wel spaak. Nou, dan loopt het niet spaak als wij het in de wet verankeren dat jij niet met vies beton mag werken. Ja. Dus op het moment dat je dat kan verankeren, je zegt de koplopers bepalen tempo, mits opschaalbaar. En op een gegeven moment ligt er ergens een ondergrens. En als jij viezer beton maakt dan die ondergrens, dan doe je niet meer mee. Dan ben ik toch tenslotte nog even benieuwd weer naar die overheid, waarvan u zegt, die moeten er gewoon aan wennen dat wij als sector vragen om een strengere norm. Ja. Wat kan nou inhoudelijk de reden zijn dat zij daar nog niet zover zijn? Ambtelijk Den Haag. Ja, dat durf ik niet zo heel goed te zeggen. Daar zit ik niet dicht genoeg bij. Je zit wel met ze aan tafel. Ja, daar zit ik zelf niet bij aan tafel. Maar wat ik ervan begrijp is dat die vraag er ligt. En ik vermoed dat daar het komende half jaar wel een antwoord op komt. Dus we zitten nog even te kijken. Zit het in is een nu aan de gang, dat gesprek? Ja, het is nu aan de gang. Dus de tafels zijn er, de gesprekken vinden plaats. En anders nog even zoeken. Doe je in welke uitvraag doe je het? Want wij willen echt borgen dat wij echt op dat beton afgerekend worden. En dat klinkt heel raar, maar dat willen we echt heel graag. Want dan pas krijgen we een mechanisme wat gaat werken. En dat alle materialen uiteindelijk CO2-neutraal worden. Ja, maar niet de optelsom van materialen moet in de uitvraag staan, maar gewoon de maximale MKI. De milieukostenindicator, de schaduwprijs van de impact van het beton. Van het stukje beton wat we inbrengen. Daar willen we heel graag op afgerekend worden. Ik dank u wel. Voorzitter van de betonvereniging Doreen Staal. Straks praten we over een voorziening voor vluchtelingen die een succes lijkt, maar toch op de tocht komt te staan door politieke druk uit Den Haag. En we praten zo meteen over het omstreden besluit om Maastricht-Aak Airport open te houden met veel belastinggeld. Dat heeft allemaal te maken met onze pop-up redactie in Zuid-Limburg. Young Gun Silver Fox. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Het is een belangrijke maand voor de provincie Limburg, want op 16 december wordt definitief besloten of Maastricht-Aken Airport open blijft. De provincie zet in op het openhouden en groeien van het aantal vluchten. Samen met Schiphol Group presenteerde het vrijdag een bedrijfsplan. Een vernieuwende en maatschappelijke aanpak, zo vindt de provincie zelf. Een regelrechte ramp, zo vinden verschillende omwonenden en actiegroepen. Ze hebben te maken met kerosinestank, rondvliegende dakpannen en geluidsoverlast. Maar bovendien, ze voelen zich niet gehoord. Op zo'n kilometer afstand van het vliegveld ligt het dorp Geverik, waar verslaggever Nina Bokke een aantal van hen sprak in het dorp. U woont in Geverik? Ja, Suzanne woont hier en ik woon daar. Wat horen we hier? Wat is dit? Een vliegtuig gaat weg. Ja, maar dit duurt al 10 minuten lang zo. Ja, weet ik. Dus dan kunt u zich ook voorstellen welke overlast wat wij daarvan ondervinden. En het wordt eigenlijk nog steeds erger als je vertrekt. En natuurlijk de enorme kerosinestank dadelijk wat los gaat komen van dat vertrekken. Hoe lang woont u hier al? Ik woon hier 35 jaar, 40 jaar. En jullie ook, hè, denk ik. Nee, 32. 32? Nee, iets langer, ja. Is het altijd al zo lawaaierig geweest? Nee, sinds 2017 komen die grote vliegtuigen die er eigenlijk helemaal niet passen. En die maken dat lawaai en die draaien warm. En die doen alles wat alle andere mensen niet fijn vinden. Maar zij mogen alles. Hoe bedoelt u? Ze krijgen overal vergunning voor of ze zorgen dat ze het gewoon kunnen doen. Aan de andere kant van het vliegveld spreek ik Wim Derks. Hij is al jaren betrokken bij een alliantie van 15 groepen die zich middels onderzoeken en rechterlijke procedures verzet tegen uitbreiding van het vliegveld. Wij hebben aan de provincie gevraagd, maak een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Dus alle effecten, maatschappelijke effecten in geld uitgedrukt, plussen en minnen. De provincie weigerde dat, want die waren bang, wat komt daaruit? Wij hebben zelf een maatschappelijke kostenbatenanalyse, het geld verzameld, laten uitvoeren. En daar kwam uit dat het beste was, maatschappelijk gezien, om het vliegveld te sluiten. Heeft een maatschappelijke meerwaarde als je het vliegveld sluit. En uiteindelijk heeft de provincie bakzeil gehaald. Zij moesten in het kader van de aanvraag van een luchthavenbesluit ook een maatschappelijke kostenbatenanalyse laten uitvoeren. En tot hun verrassing en enorme tegenvaller, denk ik, kwam er ook uit de maatschappelijke kostenbatenanalyse van de provincie dat het beter is om het vliegveld te sluiten. Dan zou je denken, dan trekt men de consequenties. Nee, het is maar een advies, een idee. Politiek wil je wat anders. Bij doorontwikkeling van het vliegveld komt er een omgevingsfonds dat omwonenden moet compenseren. Maar in Geverik zien Jo en Suzanne daar nog geen oplossing in. Denkt u wel eens aan verhuizen? Kijken hoe ik woon. Rechts wonen wij, links woont mijn zoon. We hebben een hele grote tuin. Mooie, een soort van boerderij lijkt het. Ja. Schaapjes staan hier ook, hè? Ja. Dieren. Waar krijg ik dat nog? Kunnen zij mij datzelfde ergens anders bieden? Overigens, ik ruik nu inderdaad kerosine. Ja, dit is vaak zo hevig dat ik dan hier niet meer kan werken. Dan moet ik dus naar binnen gaan. Want ik heb al met een aantal artsen gesproken. En het is vaak zo ernstig dat ik ook last van mijn keel krijg. Sowieso nu. En wij weten het niet meer. Maar hier, zij gaan gewoon door. Of dat allemaal maar zo kan of normaal is. Het is gewoon ernstig. Waarom wil de provincie dit vliegveld zo graag doorontwikkelen? De Alliantie heeft daar zo zijn ideeën over. Het is een prestigeobject. Het heeft geen functie meer voor bereikbaarheid, want er is geen enkele lijndienst. Het is alleen wegbrengen van toeristen naar zuidelijke bestemming. De vracht heeft nauwelijks iets met de regio te maken. En dus is de conclusie, zeiden wij tegen die politieke partij, dan sluiten. Nee, niet sluiten. Wij gaan toch door. Het is een prestigeobject en men moet en zal doorgaan. Ja, het is een prestigeobject, wordt daardoor omwonenden en door de Alliantie gezegd. Ik praat erover door met CDA-statenlid Wouter Eipelaar. Hartelijk welkom in de uitzending, meneer Eipelaar. U bent een van de ondertekenaars van het amendement. Dat pleit voor het openhouden van Maastricht-Aken Airport. En u heeft er afgelopen vrijdag opnieuw over gesproken, over de voorwaarden waaronder dat dan moet gebeuren. Hoe is het voor u om dit te horen van omwonenden, van burgers? Ja, dit is een bevestiging waarom wij hebben gezegd dat we nu meer als ooit echt in moeten zetten op de omgeving. En dat is ook echt de reden waarom dat omgevingsfonds er komt. En dat wij ook verwachten dat het vanuit meerdere partijen daar een forse bijdrage aan geleverd wordt. Hm. Omdat, ja, vliegen willen we allemaal. Dat blijkt. Nou, niet Nederland allemaal hoor. Willen we blijven vliegen? Nou ja, de grote meerderheid wel. 78% van de Limburgers, er is een onderzoek geweest vanuit de provincie, die wil nog steeds dat we de luchthaven openhouden. Maar deze mensen hebben er heel veel last van. Ja, ja, maar dat 78% het open wil houden, dat kan u als politicus toch eigenlijk niet al te veel vertellen. Gaat het er ook om de vraag of het economisch rendabel is en of de omgeving er niet te veel last van heeft en het milieu, om daar niet over te zwijgen? Ja, economisch is het rendabel en het is ook economisch. Ik bedoel, de Limburgers kunnen ook wel zeggen, we willen volgend jaar naar de maan, maar dat gaat u toch ook niet financieren? Nee, maar u vraagt mij net of het economisch verstandig is en of het verstandig is voor Limburg. En daar moet ik ook over besluiten dan, hè. En dat is het. Zelfs zo dat Schiphol zegt, op de lange termijn vinden wij dat regionale luchthavens, dat zien wij, dat die een essentiële rol gaan spelen in het luchtvaartsysteem in Nederland. En dat is ook de reden waarom Schiphol nu instapt. En eigenlijk zegt het Rijk, en in Den Haag, daar loopt die discussie nu nog, van ja, hoe gaan we die regionale luchthavens betrekken bij het luchtvaartsysteem in Nederland? Mm. En in die discussie valt dit besluit net wat eerder als dat ze in Den Haag klaar zijn met discussiëren. Maar zeggen wij in Limburg, van ja, het is gewoon met de vooruitzichten die we hebben in de nabije toekomst te onverstandig om de luchthaven te sluiten. Maar dat is toch wel, ja, kijk, dat principebesluit is al gevallen, hè? Want de dagelijks bestuur van de provincie, gedeputeerde staten, had gezegd, wij zien meer in sluiting, dus we gaan dat gebied herontwikkelen. U heeft met andere partijen gezegd, nee, het moet open blijven onder een aantal voorwaarden. Hè, dus u bent voorstander van het openhouden koet. Nee, dat is niet helemaal waar. De gedeputeerde staten heeft gezegd, we presenteren vier scenario's. Ja, waarbij werd gezegd, wij zelf neigen naar het scenario herontwikkelen, dus sluiten van de luchthaven. Nee, dat is niet helemaal waar. De MKBA gaf aan dat het een negatieve, daar kwam een negatieve MKBA uit. En dat had met name te maken dat er een post van 600 miljoen in zat. Die overigens pas zichzelf terugbetaalde de komende 100 jaar. Want zo'n MKBA gaat over 100 jaar. Mm-hmm. En dan zat, dan uiteindelijk werd er een positief resultaat behaald. Maar op de korte termijn werd in die MKBA, dus de investering. Die kostenbatenanalyse, ja? Ja, die maatschappelijke kostenbatenanalyse, sorry. Ja, die kwam ook gewoon negatief uit als het gaat om 2035, 2040. Dus ja, en de reden dat GS, de gedeputeerde staten, geen keuze hebben gemaakt, is omdat wij een wat uniek extraparlementair bestuur hebben. Hm. Waarin dus het bestuur heeft gezegd, wij gaan hier geen pre-advies op geven. Ja, oké. Okay. Maar goed, het is wel een feit dat u met andere partijen heeft gezegd, wij willen het liefst openhouden. Een van de belangrijkste voorwaarden daarbij is dat er een overeenkomst komt met een omgevingsbewuste samenwerkingspartner. Dat is dus Schiphol geworden. Ik weet niet of u de klachten uit de omgeving van Schiphol kent. Dat is helemaal geen omgevingsbewuste partner. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. We hebben met nou, niet alleen de meningen, gesproken van het CDA. Oké, okay, ja. Ik heb als woordvoerder met verschillende fracties gesproken van het CDA in de omgeving, in de provincie Zuid-Noord-Holland. Die zeggen, Schiphol houdt zich aan de grenzen die je aan Schiphol geeft. Nou, en wij hebben hele duidelijke grenzen afgesproken. En die ambitie die hebben we zelfs verhoogd in het amendement wat we hebben gemaakt. Ja. Door te zeggen, ja, we moeten ook in 2025 daar een grens aan aangeven. Ja, maar die grens in 2030. Ja, die grens wordt niet alleen door geluid bepaald natuurlijk, maar ook door de natuur. Nog Schiphol, nog Maastricht-Aken Airport heeft een natuurvergunning. Ja, ja, dat wordt heel spannend. Ook in de rest van Nederland, ook voor Eindhoven Airport bijvoorbeeld en Rotterdam Airport. En het voordeel aan Maastricht-Aken Airport is dat wij een veel ruimere vergunning hebben. Dus we hebben eigenlijk een vergunde ruimte die is ooit vastgesteld. En die gebruiken we helemaal niet. En we hebben ook gezegd, die gaan we ook niet gebruiken. Dus wij zijn al stappen aan het nemen om rekening te houden met het milieu en met de impact in de omgeving. Maar wacht even. Maar we zeggen wel, wij moeten. Ja. Ruimte niet gebruiken. U praat dus nu over een andere vergunning, waarin dan kennelijk ruimte zit. Maar u zegt, we gaan die ruimte niet gebruiken. Er is toch een plan voor groei? U zet toch in op groei van die luchthaven? Dan gebruikt u die ruimte toch wel? Ja, maar dan zelfs in het groeiscenario gebruiken we niet de volledige vergunde ruimte. Nee. En okay. Met. Ja, maar goed, dat is denk ik wel een ja, een goede afspraak aan de voorkant. Als je het in heel Nederland gaat hebben over milieuvergunningen voor luchthavens. En ja, goed, er zit nog ruimte in Maastricht-Aken Airport. Dat is ook de reden waarom Schiphol zegt, hey, we willen daar een deelneming van hebben. En ik denk ook dat je gaat zien dat met name Schiphol en Eindhoven geconfronteerd gaan worden met strengere regels en ander soort milieuvergunningen. En Maastricht niet. En Maastricht dus niet, nee. Ja. Ja, ook. Daar komt natuurlijk een milieuvergunning. Alleen ja, ik denk dat die in Maastricht anders gaat uitpakken. Maar er moet een natuurvergunning komen, want zelfs Schiphol zelf eist dat als voorwaarde om echt daadwerkelijk in te stappen. Ja, ja, en dat is een discussie die wordt gevoerd in Den Haag. En, ja, daar wacht en ook met de provincie, spanning. Want de provincie moet die vergunning verlenen, notabene. Ja. Ja. Ja, ja. Maar gaat die er komen eigenlijk? Luchthaven. Ja, ik denk dat die milieuvergunning er gaat komen. Die natuurvergunning. Maar ja, goed. Die natuurvergunning. Ja, bijzonder. Zal ongetwijfeld aangevochten worden. En dan trekken we graag weer bij u aan de bel. Dank dat u in de uitzending kwam. Wouter Eipelaar, CDA-statenlid in Limburg. It's what Ilse de Lange en Willing. Het is 7:15. Pointer. Met Niels Heidhuis. Vluchtelingen die zijn afgewezen door de IND krijgen soms nog een nieuwe kans. In 5 gemeenten wordt een proef gehouden, de landelijke vreemdelingenvoorziening. Voor 60% van de vluchtelingen wordt alsnog een oplossing gevonden. Vaak komen ze alsnog in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Maar het concept staat onder druk, want Den Haag wil alleen nog mensen opvangen die aan hun terugkeer werken. Ik praat daar zo over met de wethouder in Amsterdam. Eerst horen we het verhaal van iemand die vluchtte uit Sierra Leone en werd opgevangen in die landelijke vreemdelingenvoorziening. Adeline. I escaped my country because we are having war. Adeline ontvlucht zo'n 20 jaar geleden haar geboorteland Sierra Leone. It was unsafe for me. Maar in Nederland wordt haar asielverzoek afgewezen en ze belandt op straat. They can help you shower, maybe they can give you bread, something like that. Dan wordt Adeline ziek. I was thinking maybe it's menopause. But it wasn't. What was it? It's kanker. Ze blijkt kanker te hebben. Maar intussen is er een pilot landelijke vreemdelingenvoorziening opgestart, de LVV. They let me go. In het leven geroepen om een bestendige oplossing te bieden aan asielzoekers zonder verblijfsvergunning. And I like the place and I said yeah, it's nice. It's like house. Of dat nou resulteert in terugkeer of definitief verblijf in Nederland. De IND had afgewezen en de rechter had toegewezen en de IND had weer afgewezen en de rechter had weer toegewezen en de IND had weer afgewezen. Petra Schultz werkt bij het ASKV, het steunpunt vluchtelingen in Amsterdam. In de LVV hadden we dus de mogelijkheid om met de IND ook in gesprek te gaan of we toch niet met elkaar konden kijken naar een oplossing voor Adeline, een oudere mevrouw die ernstig ziek is, zich alleen echt niet kan redden. Daarvan kun je ook niet zeggen van, nou ja, succes op de straat verder. Was dat gesprek met de IND er niet geweest als zij niet in de LVV had gezeten? Nou, absoluut niet. Want dan hadden we gewoon papieren aanvragen ingediend. Dan krijg je een afwijzing terug. Maar dan ga je niet met elkaar het gesprek aan. Uiteindelijk heeft de IND besloten van we geven een vergunning op medische gronden. Veel afgewezen asielzoekers die bij de landelijke vreemdelingenvoorziening terechtkomen, zijn hier wel succesvol. Nou, ik ben Pans Bamenga en ik ben coördinator en teammanager van de regiegroep Ongedocumenteerde Amsterdam. Benadrukt ook Pansu Bamenga. En daarin zie je dus dat 75% op dit moment die een herhaalde asielaanvraag via de LVV indient, ingewilligd wordt. Dus dat betekent dat het dus mensen zijn die eerst afgewezen zijn, maar dus door de LVV uiteindelijk vooralsnog een vluchtelingenstatus krijgen. En dat is een behoorlijk resultaat. En dat komt omdat bij de LVV alle partijen aan tafel zitten. En die samenwerking maakt dus dat wij zo succesvol zijn. Het zal ontzettend jammer zijn als wij eigenlijk door de politiek die mogelijkheid niet meer zouden kunnen benutten. Maar het kabinet wil de landelijke vreemdelingenvoorziening alleen nog toegankelijk maken voor asielzoekers die terug willen keren naar hun land van herkomst. Voor Bamenga is dat een rampscenario. 44% van de mensen die wij zien, die zijn medisch zeer kwetsbaar. Psychiatrisch, psychisch, enzovoort. Ja, dan krijg je heel veel openbaar orde vraagstukken die natuurlijk ook gaan spelen. Nou, dat wil je niet. En dan komen dus weer bed, bad, brood voorzieningen. Dus ga je alles wat je opgebouwd hebt van de afgelopen 3 jaar... heb je echt in 1 keer maak je dat teniet. En dat moet je gewoon niet willen. Oh, dat bent u. Voor het huis, met de rollator. Ja. Adeline zit 20 jaar later bijna aan het einde van haar vlucht uit Sierra Leone. En daaronder staat Edam has a new star in town. Het is een 2-kamerwoning, toch? Ja, 2-kamer. Lijkt het u een leuke woning? You think it's a nice place? It's nice. It's a nice place. I like the place. Nu kan haar leven in Nederland beginnen. They have given me a house now. Have peace of mind and try to be happy again because I lost my joy and happiness long time ago. So it's a new beginning for me. Adeline in gesprek met verslaggever Sander Bartling. Zij werd opgevangen in de landelijke vreemdelingenvoorziening in Amsterdam. Een project dat valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Rutger Groot-Wassink. Meneer Wassink, goedenavond. Goedenavond. Even terug naar het begin van dat project. Waarom kwam het er eigenlijk? Nou, ik denk dat zowel in Amsterdam als in een heleboel andere steden hadden we al heel lang te maken met eigenlijk grote groepen ongedocumenteerden. Wij leven in Nederland toch een beetje in de fictie dat we een sluitend asielsysteem hebben. Waar als de rechter zegt dat je uitgeprocedeerd bent, dat je dan terug zou moeten. Wat natuurlijk in werkelijkheid helemaal niet zo is. Er zijn heel veel mensen die niet terug kunnen en soms ook niet willen. En soms ook gewoon recht hebben op een hernieuwde aanvraag. En wij zagen in Amsterdam, hadden wij een behoorlijke groep mensen die ook al soms ook panden kraakten en eigenlijk echt tussen wal en schip gevallen waren. En als verschillende gemeenten, je hebt het over Groningen, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam, hebben we met de toenmalige staatssecretaris Mark Harbers gezegd, laten we nou die landelijke vreemdelingenvoorziening starten om te kijken of deze mensen alsnog perspectief kunnen hebben. En er is nu een onderzoek gedaan en die laat gewoon zien dat voor 60% er toch in een of andere vorm een oplossing is. En dat is denk ik heel goed nieuws. Ja, bij die 60% zitten mensen die alsnog een nieuwe asielaanvraag mogen indienen. En ik meen bijna 1 op de 5 die dan definitief een verblijfsvergunning krijgt. Dat is natuurlijk, ja, hoe verder je het uitsplitst, hoe minder mensen erover blijven. Een hernieuwde asielaanvraag is geen garantie natuurlijk. Nee, het is zeker geen garantie. Maar het is heel goed, omdat we hebben gewoon in dit land, of je dat nou leuk vindt of niet, we hebben in dit land een groep ongedocumenteerde mensen die hier soms al echt, soms al decennia verblijven, soms een paar jaar verblijven. En dit is gewoon een manier om te kijken of het perspectief van deze mensen hier ligt, of misschien toch elders. Dus wij kijken met deze mensen, is doormigratie, terugkeer naar het land van herkomst, of alsnog een verblijfstatus een mogelijkheid. En dat zijn eigenlijk de drie perspectieven die we met elkaar willen onderzoeken. En wat je dus ziet, is dat voor een hele grote groep, want in Amsterdam ligt dat percentage toewijzingen bij een herhaalde aanvraag echt nog een stuk hoger. Wat je gewoon ziet, is dat voor heel veel mensen er alsnog een perspectief is. En deze mensen gaan eerst veroordeeld tot de straat, hè? En dat vind ik het moeizame. Deze mensen leefden eerst op de straat. Ook nu blijkt uit dat WODC-onderzoek dat we deze mensen beter in beeld hebben. Dat we eigenlijk gewoon beter voor deze mensen kunnen zorgen. En dat lijkt me al winst op zichzelf. Ja, je hoort aan de toon van uw stem ook dat u praat richting een verandering. Hè? Want de Rijksoverheid zegt, we willen dat deze voorziening in de toekomst alleen nog maar is voor mensen die meewerken aan hun terugkeer. Dat is dus heel wat anders dan dat je ook nog zicht zou kunnen hebben op verlengd verblijf. En daar heeft u moeite mee? Ja, dat lijkt me buitengewoon problematisch. Kijk, op het moment dat je zegt, terugkeer is het enige pad, hè, waar we nu eigenlijk drie perspectieven hebben, ja, dan weet ik ook vrij zeker dat mensen zich niet meer aan zullen melden. En wat je natuurlijk nou ziet, gewoon uit de praktijk, dat we hebben nu met elkaar, denk ik, een systeem ontwikkeld wat werkt, wat zorgt ook voor perspectief voor mensen en daarmee minder mensen op straat, daarmee ook minder openbare ordevraagstukken. Het zou doodzonde zijn als we dit weggooien. En dus alleen focussen op terugkeer is wat mij betreft ook geen begaanbare weg. Maar als u dat zegt tegen Den Haag, wat krijgt u dan terug? Nou ja, we hebben eerder wel eens met elkaar gesproken. En op hele korte termijn gaan wij als LVV-steden staatssecretaris Erik van den Burg ook weer met elkaar in overleg om te kijken hoe we nu verder gaan. Ik denk dat het rapport in die zin echt wel aanknopingspunten biedt. En alleen terugkeer kan wat mij betreft niet. Dus zult ook andere perspectieven mogelijk moeten maken. Ja, Erik van den Burg die komt zelf uit Amsterdam en die is voor pragmatische oplossingen. Maar hij zit ook aan het regeerakkoord vast. En daarin staat dat dit dus voor alleen terugkeerders moet worden. Ja, kijk, ik ga nu niet speculeren over hoeveel ruzie ik met Erik van den Burg ga maken. Maar ja, de ideeën liggen wel natuurlijk wat uiteen. Ja. Maar kijk, we hebben niet voor niks een onderzoek laten doen. Nee. Nou, een van de redenen zou kunnen zijn natuurlijk dat er toch ik vul het in, politieke gevoelens zijn in de samenleving, dat de deur niet open moet staan voor asielzoekers. Dat het best barrières opgeworpen mogen worden. En dat deze mensen bijvoorbeeld voor een groot deel ook al een asielprocedure hebben gehad. Hè? Dus het is niet zo dat ze helemaal hun asielaanvraag niet is bekeken of zoiets dergelijks. Nee. Maar kijk, dat begrijp ik ook wel. Kijk, ik probeer gewoon een oplossing te zoeken voor mensen die hier zijn. En die nu heel vaak gewoon op straat leven. En nog even los van Dat ik vind dat je als samenleving af moet vragen hoe humaan dat is. Hè? Ik vind toch dat je de mate van beschaving van een samenleving afmeet aan de mate hoe ze met de meest kwetsbaren omgaan. Zou je zelfs, en misschien spreekt dat partijen ter rechterzijde wat meer aan, uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, deze oplossing moeten verkiezen. Even voor de duidelijkheid. In Amsterdam hadden we hiervoor een hele grote groep ongedocumenteerden die woningen kraakten. Daar waren sommige partijen altijd heel boos over. Dat is met het LVV-programma volledig verdwenen. Ja, dus dat is een groot voordeel. Maar goed, we zitten nu wel met een groep die misschien wat moeilijker, voor het moeilijker wordt om die nog perspectief te bieden. Omdat het een complexe groep is. Hè. De groep die dus geen perspectief heeft of die geen herhaalde asielaanvraag kan doen, die groeit. Hè. Dus het probleem wordt groter en misschien neemt het succes van die voorziening dan ook wel af. Nee, maar dit is geen makkelijk werk. Hè? We doen geen, dit is geen eenvoudige klus. Mm-hmm. We hebben ook te maken met mensen met heel veel complexe problemen. Maar tegelijkertijd kan ik niet anders dan constateren dat deze mensen hier gewoon zijn. En dan is het de vraag, hoe ga je ermee om? En hoe zorg je dat mensen weer perspectief krijgen? En door alleen maar te zeggen, gij moet en zult terugkeren, dat is over het algemeen niet het lekkerste begin van een gesprek. Want dan komen mensen uiteindelijk gewoon niet eens meer bij ons aan het loket. En dan hebben we helemaal geen oplossing. De NGO's die betrokken zijn bij die landelijke voorziening, die vinden vooral gedwongen uitzetting vanuit die landelijke voorziening een no-go. Daar willen ze niet aan meewerken. Hoe staat u daar tegenover? Hoe staat u erin? Ik steun dat volledig. Nee, maar kijk, dus u gaat als Amsterdam niet meewerken aan gedwongen uitzetting vanuit die landelijke voorziening in de toekomst? Nee, maar het is een landelijke voorziening en die kleuren wij Amsterdams in. en ik ga niet vanuit Amsterdam meewerken aan uitzetting, nee. Dat is pittig. Nee hoor, dat is helemaal geen geheim. U kunt toch niet van een GroenLinks-wethouder verwachten dat hij dat zou zeggen. Goed, dat wordt een interessant gesprek met Erik van den Burg. U kent elkaar goed, denk ik. Dank dat u hier aan de lijn kwam. Wethouder Rutger Groot-Wassink van Amsterdam. Vanavond zijn we overigens op televisie. Na felle strijd ging het Limburgse Sterrenbos tegen de vlakte. Kan de nieuw aangelegde natuur het oude bos wel vervangen? NPO 2, 10 over 10. En zometeen Dijkstra en Evenblij hier op de zender vanuit restaurant Fifth in Eindhoven. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. Het is het verhaal over de controversiële Zwitserse theoloog Tariq Ramadan. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Een bruggenbouwer of een bedrieger? Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Verbinder of wolf in schaapskleren? Tariq Ramadan is namelijk niet onomstreden. Luister De Zaak Ramadan, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. We hebben in ons land het probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar B-Shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar €10.